Azi e zi de har și bucurie totodată. L-am primit ca domn și împărat. I-am predat inima toată și sunt fericit. Iisus Hristos m-a mântuit. Am lăsat la poala cruci și tot trecutul meu, tot amarul meu, da, tot păcatul meu. Și sunt convins că al meu rege nu mă va lăsa, mă va lua în țara sa. Iisus, lângă tine vreau să fiu mereu. Iisus, e numele ce-o strig în greu. Nu vreau de el să mă despart vreodat, dar prin Iisus eu sunt salvat. Iisus, lângă tine vreau să fiu mereu. E numele ce-o strig în greu. Nu vreau de el să mă despart vreodat, dar prin Iisus eu sunt salvat. Ce viață minunată mă așteaptă acum. Cu Iisus al meu eu am pornit la drum. Numai lângă al meu părinte eu voi sta pe veci, doar lângă el căci îl iubesc. Ce viață minunată mă așteaptă acum. Cu Iisus al meu eu am pornit la drum. Numai lângă al meu părinte eu voi sta pe veci, doar lângă el căci îl iubesc. Iisus, lângă tine vreau să fiu mereu. Iisus, e numele ce-l strig în greu. Nu vreau de el să mă despart vreodat, dar prin Iisus eu sunt salvat. Iisus, lângă tine vreau să fiu mereu. Iisus, e numele ce-l strig în greu. Nu vreau de el să mă despart vreodat, dar prin Iisus eu sunt salvat.